Kıymetli dostlar, efendim programımızın ikinci kısmındayız. Birinci kısımda bilhassa tufanın serencamını, aşamalarını, Hazreti Nuh'un hitabını, oğlunun bunun karşısındaki ifadelerini ve bunun karşısında en nihayetinde arzın efendim suyunu yutması, semanın suyunu tutması, işin böylece bitirilmesi, meselenin nihayete erdirilmesi ve geminin Cudi'nin bir tepenin üzerine yerleşmesi. Orayı illa özel isim olarak algılamak durumunda değiliz. Bunun da neresi olduğu konusunda bir dünya efendim spekülasyon üretmek durumunda değiliz diye en son konuştuk. Efendim kafirlerin durumunun da akıbetinin de ne olduğunu zaten ayet-i kerime orada ifade ediyordu. Geldik 45. ayete. Hud suresi 45. ayet. Mesele devam ediyor. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Şimdi kan bağı var ya oğlu. Ondan sonra senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin diyor Rabbine. Ondan sonra bakınız 46. Onu da hatırlatayım. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değil. Senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında ilmin, bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Cehalet, ilim, enteresan. Böyle devam eden bir süreç var. Sen 50'ye kadar okuyayım mı hocam? A'ya kadar. Uygun, hem izleyicilerimiz zihni hazırlanır. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Diyor Hazreti Nuh. Efendim, eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İn. Kendilerini faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin, o halde sabret. Çünkü iyi sonuç sakınanlarındır, muttakilerindir diyor. Ve ondan sonra Ad kavmi de kardeşleri de diye devam ediyor. İlahir. 49'da böylece okumuş olduk. Şimdi hocam 45'ten itibaren devam edersek, oğlum benim ailemdendir diyor. Hayır, o senin ailenden değildir deniliyor. Burada farklı bir aile tarifi ortaya çıkıyor. Yani Kur'ani perspektiften, Rabbin nazarından haşa, yani bakın burada verilen bir zaviye var. Bu aile meselesini nasıl anlamalıyız? Aileden olmak, olmamak evet. Esası, kökü nedir? 46. ayet o ailedendir, değildir kısmıyla evet, ilişkili. 45. ayeti birkaç bir şey söyleyeyim, ondan sonra 46'ya lütfen, geçeyim. Lütfen. Şimdi Yusuf Bey, bu 45. ayet bence bu kıssanın en yürek burkan kısmı bu 45. ayette geliyor. Orada şimdi Hazreti Nuh diyor ki, venada Nuhun Rabbehu. Evet. Nuh Rabbine seslendi. Kısık bir sesle seslendi. Fekale ve dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, inne bni min ehli. Benim oğlum benim ailemdendir. Ve inne va'dekel hakku, senin vaadin elbette gerçektir. Ve ente ahkemul hakimin, sen hüküm verenlerin en üstünüsün, ya da hüküm vermek sadece senin işindir, sen adil hüküm vericisin dedi. Şimdi ne var burada? Bir insan neticede peygamber bile olsa, bir insan olması hasebiyle bir acı çeker. Tabii. Yüreği yanar. Yani bu Allah-u Teala'nın bir emrinin yerine getirilmesi işleminde de olsa bir yürek yangını yer. Tabii bir insanın gözünün önünde oğlunun boğulması öyle kolay yenilir, yutulur, hani unutulur bir şey değil yani. Kolay hazmedilebilir bir şey değil. Şimdi Hazreti Nuh, ulul azim peygamber, çok kararlı bir peygamber, çok mücadeleler geçirmiş bir peygamber olsa da kavminin ona karşı düşmanca tavırları, hani kelimelerin kifayetsiz kalacağı boyutlara ulaşmış olsa da onlara karşı göğüs geren bir peygamber kendi oğlunun gözünün önünde boğulmasıyla adeta bir travma geçirmiş. Öyle ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi senin vaadin gerçektir. Şimdi daha önceki programlarda okumuştuk. Surenin 40. ayetinde Rabbimiz buyurmuştu ki قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ Hüküm kendisine önceden verilmiş olan hariç aileni de oraya al. Şimdi Hazreti Nuh kimin hakkında nasıl hüküm verildiğini elbette gaybi bir konu olduğu için bilmiyor. Neticede ailenin kurtulacağı anlaşılıyor. Fakat o kurtulacağı anlaşılan ailenin fertlerinden bir tanesi oğlu binmiyor. Ki hanımını da dün daha önceki programımızda mevzu bahis etmiştik. Tahrim suresinin 10. ayetinden istifade ederek demiştik ki o da işte ihanet edenler arasındaydı. Şimdi aile içinde kimdir acaba bu hakkında hüküm verilmiş olan bunu bilmiyordu Hazreti Nuh. Ama ne zaman ki bilgi alanına girdi ve oğlu gözünün önünde boğuldu. Ailemi kurtaracağına söz vermiştin diyor. Ve inne va'dekel hakku. İnne ibni min ehli. Benim oğlum benim ailemdendir. Ve inne va'dekel hakku. Senin vaadin elbette gerçektir. Ve ente ahkemul hakimin. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Hani demek istiyor ki ne oldu? Yani boğuldu çocuk. Bunu kurtarmadın demeye getiriyor. Bir baba böyle yüreği yandığı zaman peygamber bile olsa İşte demek ki Allah-u Teala'nın bir emri vardı daha önce, daha çok birkaç program önce okumuştuk. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا demişti Cenab-ı Hak ona. Zalimler hakkında bana bir şey sorma. Benden bir talebin olmasın, bir hitabın olmasın. Çünkü onlar boğulmayı hak ettiler. Buna rağmen belki zulmü, zalim olmayı oğluna belki yakıştıramadı Hazreti Nuh. Boğulunca işte yürek yangını onu kapladı. Şimdi ben mesela işte oğlu ölen bir babayım mesela. Evet, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla işte trafik kazası geçirdik, çocuk öldü. Yani şimdi Hazreti Nuh'u ben çok iyi anlıyorum. Yani bir baba olarak bir çocuğun ölmüş olması bir adamın yani yüreğini gerçekten kavuruyor diyelim. İşte onu anlasın insanlar ve ben hep dualarımda onu dua ederim ki Cenab-ı Hak kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin amin, diye. Amin. Yani koca bir peygamberin Allah'a karşı söylediği cümleye bakın. Bu bir peygamber bunu söylemez. Beklenmez böyle bir şey. Ama peygamber bile olsa neticede insan insandır ve onun da duyguları vardır. O da sızlanır, o da bir yürek yangını geçirebilir. O da hata işleyebilir. Yani neticede bu bir hatadır. Çünkü uyarıldığı konuda bunu yaptı. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ifadesine rağmen Hazreti Nuh bunu yaptı. Anlaşılıyor ki bu evlat acısı denen şey insana bazı hakikatleri maalesef unutturabiliyor. Dolayısıyla bazı şeyleri de söyletebiliyor. Söyletebiliyor yani. Beklenmez bir peygamber böyle Tabii. bir şey söylesin diye. Hiç tahmin edilmez ama işte bu evlat acısı böyle bir şey. Söylenebiliyor. Şimdi iyi ki de bu ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Tabii. İnsana şimdi, teselli veriyor aslında tabii, bir açıdan. Evet. Hem teselli veriyor Yusuf Bey hem de şimdi mesela bu bir ayetten referans almadan yani bir menkıbeyle bunu anlatmış olsa bir adam dese ki Nuh Allah-u Teala'ya dedi ki yani bizim çocuk boğuldu niye kurtarmadı falan. Biz deriz ki olur mu? Yani koskoca peygamber böyle demez. Deyip yani peygamberlere o cümleleri yakıştırmayız biz. Evet. Çünkü o zaman algımız yani peygamber hata yapmaz. Hani işte yok bilmem zelledir melledir diyorlar falan ilgisi yok. Yani ne zellesi yani uyarıldığı konuda işte hata yapıyor yapar. Peygamberlerin de hatası vardır ama onlar habire hata yapmazlar. Bir hatayı iki kere yapmazlar. Yapmazlar tekrarlamazlar. Ve hatadan tevbe etmeden ölmezler. Onların farkı budur yoksa. Evet. Niye hata yapmasın ki? O zaman insan olmaz bu. Tabii. O zaman bağışlanma nedir? Onun hayatında bu yaşanmış olmaz vesaire. Biz peygamberleri böyle tanıyoruz. Onun için mesela ben Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı peygamber algısını çok seviyorum. Ancak böyle olur bu iş. Başka türlü örnek alınamaz bir peygamber motifiyle yüz yüze geliriz ve onun peşinden gidilmez. O Mekkeli müşriklerin istediği gibi olur. Tabii melek peygamber. Melek peygamber olur, uçan kaçan peygamber olur. Onu hayatınızın hiçbir yerine misafir dahi edemezsiniz. Evet, öyle evet. bir algıyla yüz yüze gelmemek için bu tür ifadeler son derece benim için son derece anlaşılabilir bir ifade İnsani biçimidir. Bir hissiyatla, çığlıkla ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Hani diyor. Daha önce demiştin ailen girsin, bilsin evet, aileni beni. Kurtaracağım demiştin. Senin vaadinse haktır, sen de hakimler hakimisin ya Rabbi. Diyen ne bir oldu peygamber. Yani? Ne oldu? Yani haşa hesap sorar gibi değil. Yani tabii. Bir işin iç yüzünü anlamak. Tabii. Ne oldu yani? Biz bilmiyorduk demek ki ne devreye girdi. Demek. Onu demek Hikmeti istiyor. Sebebini anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışıyor. Hazreti Adem'in kıssasını işlerken meleklerin Adem'in halife evet. yapılmasıyla ilişkili sorusu nasıl ki bir hikmeti öğrenmeye matuf mebni idiyse, idiyse bu evet. da öyle bir şey yani. Burada haşa ve kella yani böyle bir ilahi sisteme başkaldırıdan falan söz edilmiyor. Sadece bir yürek yangınıyla acıyla söylenmiş bir söz hakikatini kavramaya yönelik evet. bir söz olarak görüyoruz. O ayeti böylece ifade etmiş olayım. Şimdi 46. ayet aslında tam sorunuzu cevaplayacağımız ayet. Evet. Orada Kale Cenab-ı Hak cevap veriyor Hazreti Nuh'a. Diyor ki, buyuruyor ki ya Nuh, ey Nuh, innehu leyse min ehlik. İşte buyur. O senin ehlinden değildi. Şu cümleden hareketle bazı yorumlarda böyle insanın içini acıtan şey cümleler söyleniyor. İşte bu çocuk işte Nuh'un çocuğu değildi falan gibi böyle bir acayip acayip şeyler söylüyorlar. Alakası yok. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh ehil kelimesini aile manasını alıyor. Ama işte ben öteden beri bir iki on yıldır söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in metni Arapça, bu kitabın manası Rabçadır. Bu kitabın kavramlarının içini Cenab-ı Hak bizatihi kendisi doldurmuştur. Ve sıra dışı anlamlar yüklemiştir kavramların içerisine. Öyle Arapçayı her bilenin at koşturacağı bir alan değil bu. Bunun Rabça anlam örgüsüne vakıf olmak gerekiyor. İşte o anlam örgüsünün en güzel örneklerinden biri de budur. Bu ehil kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu aile manasına geliyor. Ehli beyt mesela evin üyeleri demektir. Aile fertleri demektir. Ama ehli beyt aynı zamanda bir ocağa mensubiyet manası verir. Buradan hareketle ehil kelimesini taraftarlar manasını alabilirsiniz. Mesela Kıyamet Suresi'nde geçiyor. Sümme zehebe ila ehlihi yetematta. Kafadarlarının arasına böyle böbürlenerek çekip gidiyordu diyor. Geliyor müminlerin durumuna gülüyor. Sonra gidiyor kendi kafadarlarının yanına. Oradaki ehli kafadarlarının yanına gitmek manasında alınıyor. Ama ehil kelimesinin bu ayetlerde aldığı mana ise tamamen bir biyolojik bağ değil, psikolojik bağ. Yani inanç ailesi. Evet. Bir mensubiyet. Yani içini değerlerin doldurduğu bir bağdan Allah-u Teala söz ediyor. Ben ona aile ferdi olmak eğer ahirete uzanıyorsa anlamlıdır diyorum. Bu dünyada biyolojik bağlar neticede ölüme kadar devam ediyor. Öldükten sonra bu bağlar bitiyor, tükeniyor. Ama asıl önemli olan, asıl bizim için anlamlı olan aile bağı ahirete de uzananıdır. Evet. Tur suresinde onunla ilgili bilgiler var. İnşikak suresinde bilgiler var. Ama buradaki bilgi çok daha net. İnnehu leyse min ehlike. Evet. O senin ehlinden değil. O senin ailenden değildi. O senin ailenden değildi demek, o senin inanç ailenden değildi demektir. Yani Hazreti Nuh'un hanımı onun eşiydi elbette. Aile fertlerinden biriydi ama inanç ailesi diye Allah'ın bu ayetle ortaya koyduğu mana aile tanımını yeniden algılamak durumunda olduğumuzu bize öğretiyor. Ve biyolojik bağlar yani çok da belirleyici değildir. Değil. Önemlidir ama her şey ondan ibaret değildir. Dolayısıyla o senin ehlinden değildi. Yani senin inanç değerlerin onun için değer oluşmamıştı. Zaten sahte dağlara, sahte değerlere itibar etmişti. Senin sözlerin ile onun arasına işte dağlar girmişti. Farklı itibar kaynakları edinmişti. Dolayısıyla o seninle onun arasında anlamlı bir bağ yoktu diyor. Evet. Ondan sonraki cümle çok daha şey, evet, çok daha belirleyici. İnnehu amelun gayru salihin. Şimdi salih bu, olmayan. İnnehu amelun gayru salihin, bu şöyle anlaşılabilir. O çocuk yani amelun gayru salihin. Yani senin için salih olmayan bir ameldir. Evet. Yani çocuklar bizim amellerimizdirler. Salih amellerimizdirler veya değillerdir. Neyse. Ama o çocuk senin salih amelin değildir. Evet. Demek ki çocuklarımızın salih amelimiz olması gibi bir görevimiz var bizim. Onlar üzerinden onlar bizi temsil edecek, bizim değerlerimizi temsil edecek, bizi bizden sonra diyelim yaşatacak olan salih amellerdir. Hani ölünce üç kişiden kalem kalkar da üç kişi üç yoldan devam eder. Bunlardan biri de işte salih hayırlı bir evlat. Çocuk. Evet, salih. İşte bu o sadaka-i cariye meselesi. Sadaka-i cariyenin salih evlat kısmı buradan destek alabilir. İnnehu amelun gayru salih böyle bir mana verebilir. Fakat senin soyundan, senin nesebinden değildir. Hı. İşte efendim senin efendim ümmetinden, topluluğundan değildir ve sosyal bir referans yok. Yok. Burada gene tam itikadi bir referans var. Tabii. Senin salih amelin değildir. Evet. Çok yani, enteresan. Evet. İnanç yani. Evet. Değerlerden oluşan bir tanım getiriyor. Evet. Biyolojik bir bağdan söz etmiyor. Evet. Veya sosyal bir bağdan, klikten bahsetmiyor. Etmiyor. Evet. Çok önemli. İnnehu amelun gayru salih. Bunun bir anlamı bu Yusuf Bey. Daha iki tane daha anlamı var. Enteresan. Onları da söyleyelim. Zamanımız azaldı hocam. Öyle mi? Onları da söyleyelim. İnnehu amelun gayru salih. İnnehu bu söz... Bu söz manasına da gelebilir. Evet. Hani çocuk bizim ailemizden de boğuldu falan. Evet, evet. Bu ne oldu? Bu söz innehu amelun. Bu söz amelun gayru salih. Senin salih. Düzgün olmayan bir söz söyledin demeye de gelebilir. Ha, enteresan. Sözün doğru söylenmedi yani. Ha. Hani bu sana yakışmadı. Oradaki hu zamiri söze de gidebilir diyorsunuz. Söze de gidebilir tabii. Allah Allah. Tabii enteresan. Hiçbir şey yani gramatik olarak bir sakıncası yok. Enteresan. Çünkü konu zaten diyaloglar üzerinden yürüyor. Bu ikincisi bu. Bir anlam ihtimali daha var. Bu tabii birinciyi daha çok destekleyen. Ama bu defa okunuşta bir farklılık getiriyor. İnnehu amile gayre salihin. Ha, enteresan. O öyle de okunabilir. İnnehu o yani o çocuk amile yapmıştı gayre salihin. Salih olmayan işler yapmıştı. Dolayısıyla o senin inanç ailenden değildi. Çok ilginç. Manası da bu ayetin yani bu cümlesi içerisinde yer alır. Ama asıl söylemek istediklerimiz neticede aile kavramına Kur'an-ı Kerim yani ilahi irade farklı boyutlar kazandırmaktadır. Mesela ölüm kavramına, hayat kavramına farklı anlamlar yüklediği gibi evlat, aile, ehil kavramına da farklı anlamlar yüklüyor. Çok onu güzel. Bu vesileyle söylemiş olalım. Üç tarz anlaşılması da çok güzel, hoşuma gitti. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şundan bitirelim hocam. Tıpkı meleklere Rabbimizin söylediği gibi orayı bana hatırlatıyor. Hani şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim. Evet. Yeryüzünde fesat kan dökecek, fesat çıkacak evet, yerini evet mi yaratacaksın? Ya Rabbi bu nedir anlamı falan diye sorduklarında şüphesiz sizin bilmediklerinizi ben bilirim diye bir meleklere hitabı vardı. Evet, inni alemu ma la ta'lemu. Aynı sanki ibare tarzı burada da Hazreti Nuh'a da kullanılıyormuş gibi geldi tabii bana. Tabii doğru. Efendim, o halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ondan sonra ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Evet, aynen öyle. Gibi değil mi? İlimle zaten sükuta davet. Tabii biraz önce ifade etmeye çalışmıştım. Yani Hazreti Nuh'un bu sözü de, bu sorusu da bir karşı çıkış değil. Sadece tabii hikmetini öğrenmeye yönelik. Tabii, melekler çabası de öyle sormuştu. Evet. Onlara verilen cevap ona da verilecek. O cümleyi de artık vakit kalmadı dediğiniz için evet, o üçüncü cümleye girmedim. Bir dahaki sefere belki biraz alırız. Çünkü orada benim de bazı sorularım var. Ufak tefek. Onları ele alırız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Yani iyi bir amel oldu. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Efendim tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Bu programımızda bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.